أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. مخكنا مسألة روانة سورة روم آية نمبر 48 نبنن وایو مخ کی آیات کے اللہ تعالیٰ دا مسئلہ ذکر کرنا چکم مخ کے مجرمانو منگتے بدل واس اور دا مسلمانانو مدد مک نو دی آیات کیم اللہ جل جلال ہو دا مسئلہ ذکر کئی چھے اللہ تعالیٰ سے کمزور نہیں ڈیر لے لے کارونہ کئی اللہ تعالیٰ پہ انتقام بانے قادر دے پہ مدد بانے قادر دے اگر اللہ تعالیٰ آزاد دے چھے ہواگانے راولی یرسل الریاح ہواگانے راولی فتثیر الصحابہ بیا دگا ہواگانے اولگی وریز اللہ حرکت ورکی وریز پسیڑون بانے اولاڑی چھے تغیب انی ہواگانے وپسی اللہ تعالیٰ را رسخت کی نو ہواگانے اولگی وریز اللہ حرکت ورگی نو بیا فیبسطہ فی السماء کیف یشاء بیا اللہ چی اسمان کی اواڑی چی سنگ اواڑی آغا سے خوری گی نو بعض ٹائم کی فیبسطہ متصلن فی بعض الایام بعض روز کی بتا سلی دلی اللہ تعالیٰ دا وریز بالکل بست کی یو تخی کہ گوری ندیز ہے کہ افغانستان کی یا پٹول سرخط باندھ یا سالم پاکستان کی یو تخی باران وری نو بالکل تخ ہے کہ فیبسطہ بس تخا انداسی بھی اباز رضو کی وجہ جالح کسف ٹکڑے کی کسف کسف ٹکڑے تو تاسب علی دلی چیتر کے تاسب دل تک باران باران ہی اونچی گواٹھی تور سے کہ باکر تور سے یہ نو باران بنی یا صحابہ کے باران ہی دل تبنی ٹوپا کے وہ باران ہی دل تبنی امشران ہوئی تو چیتر باران پھول نہیں سی یو زئی او بل زینی بعض وقت کہ اللہ تعالیٰ دا سے ٹکڑے ٹکڑے کی یو ٹکڑے یو زی اولاڑی بل بل زی اولاڑی لیکن دو غرنو یو زی باران یو بل زی شین اللہ وی تو باران تا گوری دا ودق ودق باران تا وی عربی کی دا بلکل دا دید دی مزن روزی و اللہ وی چی سٹیم که زمان رحمت دی بندگانو تا ورسی گیزا هم یستب شیرون بس بیا خوشحالی زمیدار خوشحالی لکا وی بارانو شو پسل بخدای پاکتو کی میری بخیشی اللہ وی چی دینا مخ که باران نو نو نو چدا ور باران نو او دا کریں گے ہواگان نوے او وریز نوے ندینہ امید ہو چ اللہ تعالیٰ پہ ورم اس خوشحال شو نو اللہ طاقت والا ذات تھے پدے آیات کے دخپل قدرت یو علامہ ذکر گئی دد دی رومبنی دو آیات و مطلب دے ور پسی اللہ تعالیٰ بطور عبرت او دپار دیو مسلی د ثابت پدی دلیل باندھے ابلا مسئلہ دا حیات متفر کی درست و اخرت کے پاس دو اللہ فنظر آثار رحمت اللہ فی آثار رحمت اللہ درم نمبر آیات تا گورے آثار و د رحمت دا اللہ تعالیٰ تا گورا د رحمت نمراد باران دے او دا آثار و نمراد د کشین کی بوٹی وغیرہ دی دا اللہ تعالیٰ د رحمت آثار و تا گورا رحمت نمراد باران دے او دا آثار و نمراد د کشین کی بوٹی و پسلو نری حگور اللہ وی سنگ میرا وہ ٹکول دزم کنا نو باران میں اکرو میں ٹکول اور پس اللہ تعالیٰ مسئلہ ذکر کی دک کریں گے اللہ وی ام دک کا ذات چکم بٹی رو باسی ان ذالک لمحی الموتا ام دک کا ذات بدامڑی راجون دکھے سنگ چھ داواخنو پر ازما کا کیس ام نو بس سبیچ ام موجود نو تخم ام موجود نو بس ختم شیو پریوتیو اتخمون پریوز بیا چا تخکارینا چې څنګه په باران اوشو نو دک رنگی دار او قتل الله وی دک کا ذات پمړی ژوند کی کم چې دا بوټی روخه جی دنیش نه هست کی دک کا ذات بدا انسانان را ژوند کی او دا الله تعالی په هر شی باندې قادر دی نو په باس بعد الموت د مرگ نرستو په پاسول باندې الله قادر دی او بیا ورپسې الله تعالی د دې کفارو یو حالت ذکر کړي او دا حالت نه دی مسلمان لر دین ځان ساتل پکار دی د ناشکر خلکو حالت ذکر کړي الله وی کوم هواګانې ولېږو او دوی ویني چې دا فصل بس تک زیړ دی تک زیړ وی بس هواګانې ختم کی او بیا دا الله تعالی نه دا الله تعالی د الله تعالی پر رحمت نه امید شي بیا کفر کوي چې فصلونه خراب شي په هواګانو سره او بیا نو دی دا الله تعالی نه شکر کوي کفران کوي نو بهرحال مسلمان لدا سې نه دي پکار که نعمت وي شکر پکار دی او که الله تعالی واخلي به طور امتحان نو صبر پکار دی نو مسلمان په دواړو حالاتو کې خیر دی که نعمت ملو شي نو شکر کوي او که ملو نشي نو صبر کوي نو دواړه ثواب دی ها د مسلمان ګټه هی ګټه ده د مسلمان تاوان نشته خو چې کله مسلمان ځان مسلمان کې ځان وپیژني دغه درې څلورو آیاتو ترجمې ته غوږ شئ الله الذي الله تعالى ذات يرسل الرياح جرا لگی هوا گانی فتثيرون بس دا گوا گانی حرکت ور کی صحابا ور یزتا فیفسطو فیفسطو نو پس خوری خوروی دی هوا گانی دی ور یز لرا فی السماء ففزا کی کیف شاء سنگ چواڑی اللہ تعالی سنگ واڑی نو کوم متصل کی نو باز رزو کی بالکل متصل کی بس دی کی نو دا باز ورز بیان شو علامہ بیضاوی وی ویجعلوا غرزی دی لرا په باز ورز کې کس پن ټوکړي ټوکړي لکه د چتر موسم کې فطر الودقا نو تبوینی باران لرا یخرجو چې د بروزی من خلاله د مزدور یزنا رټپ کو یو اس کپ یو زلی رات یو دی نو بشلپ یو کلی بډو بو کتر کتر روزی فَإِذَا پاوکې اصاب به جوړه سیدی لرا من اچا تا یشا او چې اوړی الله تعالی من عباده د بندگانو خپل نه اذا هم پس ناسا په دوی یشتب شیرون زیر اخلی خوشالیږي و ان کانوا اگر چودی من قبل ان ينزل مخک د دینه چوکړی شی باران علیهم پدی باندې من قبله مخک در علی ګلونا د هوا غانو نا لمبلسینا خامخ نا امیدا سو میرے نو فانظر نفس دو گورا نظر کا سو چکا الی آثار رحمت اللہ اغالاماتو در رحمت دا اللہ تعالی تا آگیا گانو پا باران سر چکم باران اللہ ورور رے کئی پا یحیی الارض سنگ تازہ کوی اللہ تعالی زمک لرا بعد موتها رست دو چوالی دا دینا ان ذالک بشک دک ذات چی قادر دے پو خورا خجول باندے دزمک پتا زکول باندے لمحی الموتا خامخا جوندی کے ان کے دمڑو دے پرز دا قیامت باندے وہو دک اللہ تنا چی دے آلا کل شین پار یو شیبانی قدیر ان قدرت لر ان کے دے ولئن ارسلنا کچرولی گو اللہ تلاوی منگا ریحن حوال را پر اوہو پس اوینی دی دی فصل لرا مصفرن زرکل شوی لزولونو گرزی من بعدی رست دا دینا یک فرون کفر کونگی نو ورپسی تسلی دا پیامبر علیہ السلام تا او دا دی پا آیت پا مطلب با نزان پویا کی آیت لفظی مطلب خدا ری انکا لا تسمع الموتا تا اورول نشی کولے مڑو تا ولا تسمع الصم الدعاء او تا اورول نشی کولے کون تا بلنا او بیا کون تا سکے زاول لو مدبرین چی کرو کون شا کی دتا تا چی ناوری مخامه ہی نزخو اشارہ میشارہ بہتا ہوگی اکا شا اکلان چی اوری من نخرے دا خیر کی بیا با پیشارہ مخیم اپل دا اوری من نابا بیا سنگا پوئے او ورپسې درېمه خبره دا که یو دا د مړي تا اورول نشي کولی بل دا د کونډ ته او ورپسې وې تړون تلار نشي خو دې لکه چې ښکاری وته نو اشاره می اشاره به وته کې داسې ځه که کوڼی نو بیا بم کاروشي په لاسو بیا پوهېږي خو چې ړوند دي نو هغه به په څه طریقه پوهې عام دلالتهم ورپسې وي او بیا ورپسې دا یاد ساتی نو درې قسمه یاد کړه چې درېو قسمه یو ته رول نشي کولی مړی کوڼ تا هغه ته ام نشي اورولی او کوڼ دته چې لاشا کی او دا کرنګي ړوند ته لار نشي هودې هدایت نشي کولی د ګمراهۍ نه ته اورول نشي کولی مګر هغه کسانو ته چې ایمان یې راوړلی او دی مسلمانان نو دا یاد ساتی جمهور مفسرینو په نسبت باندې دړومبی کې د کافر مثال ورکړی شوی دی د مړ سره او د کافر مثال ورکړی شوی دی د کون سره او د سترګو دړون سره او د مړ سره دا درې واړه صفات دی کې تشبیه دی د کافر مثال ورکړی شوی دی ځکه پیغمبر علیه السلام چیرې مقبرې ته نه تللی چې هغې ته به دعوت ورکړه خدای پاک ته یې تارول نشي کولی مړو ته او کون ته چې کوم دی کون ته پیغمبر علیه السلام اورول نه الله ته یې تارول نشي کولی اړون ته لار هودلې د ګمراهانو نه اړون ته لار نشي هودلې د ګمراهانو اړون دي کنه په وګونو خو اوري د دین علماوی مراد کافر دی پات شو دا خبره دا خو پیغمبر علیه السلام ته ایته اورول نشي کولی اوس مړی اوري که اگې نه اوري دا مسله اختلافی ده د صحابه او د دورنه کله د جنگ بدر هغه مړی په کلی به کوی کې وغورځولی شو پیغمبر علیه السلام هغه یې سره راغی پیغمبر علیه السلام ورسره خبرې کولې نو پیغمبر علیه السلام هغه ته مخاطبه کوله خبرې ورسره کولې چې تاسو کومې وعدې درسره ما کړې وې هغه تاسو سچ ومنتې پیغمبر علیه السلام داسې خبرې هغه سره کولې یو صحابي ته تپوس وکړ عمر صاحب پیغمبر علیه السلام نه چې دا خو مړه دي مردار تنی دی دی اوری پیغمبر علیہ السلام تو پرمل والذی نفسی بیده قسم پا غزاد چه زما ساد آغا پا قدرت کرا ما انتم بی اسمع تا سنے زیاد اوریدون کلی ما اقول منهم چکم اچی دیت زواب ولیکن لا یجیبون لیکن دی جواب نشرا کولی جواب نا اللہ تعالی منا کری عائشة رضی اللہ عنہ تا چدا خبر ارس ادا نغیو پرمل انهم الان لا يعلمون پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اغه وی سیما نشی کې دې ځکه آیات کې ان کلا تسمع الموتى ده دې مطلب دا دی چې دی پوی کې په اغه سره باندې چې دی ته وام چې دا حق دی نو بهر حال د عائشه رضی الله تعالی عنها د دې خبرې چې را د مړی نه وني مطلب بلکې د دې دا دی چې دی د زوته سوام نو په دې باندې پوی عبد الله ابن عمر صاحب او د نورو صحابانو دغه خبر ثابت ته چې اوري او دا روایت صحیح دي لکه ابن کثیر لیکلی و صحیح عند العلماء روایت عبد الله ابن عمر او دا کسی بعضو احادیثو کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمای یو انسان د مسلمان رور په قبر باندې تریری او دې پیجنی هغه باندې سلام وکي مگر الله تعالی په دغه بنده باندې د روح واپس کی تر دې پورې چې دا انسان هغه ته جواب ورکړي او دا کرنگی حدیث کی رازی ما من رجل یزور قبر اخیه و یجلس عنده الا استأنس به ورد علیه حتی یقوم یو انسان د خپل رور مسلمان قبر ته دغه ملاقات لورشي اغه سره نکینی مگر اغه اغه سره مانو سکیږي تر دې پورې چې د جواب عمر کی تر سو پورې چې دا سړی پاسې دلین او دا یاد ساتي آیا دا سوال جواب کیږي انسان قبر کې کوم خدای شي دا معاملہ کم ځای کی نو چې کوم منکرین حضرات تی پنجریان اغه وی دا صرف روح سره کی او اهل دیوبند علما چې دي اغه دا مسله راجحه ګرځولې را چې دا دی قبر کیږي ځکه حدیث ته یو حدیث کې راځي ان العبد اذا چې بندر ازي بنده قبر کې کوم خدای شي اتاه ملکان ملکی و تراشي فرشتي و تراشي او بازو کی میت الفاظ راضی بازو روایتو کی تردی پوری راضی و انه لا يسمع قرع عن عليهم دوم رزر پرشتي راضی چې دا خلق را واپس شي نو خف کنه عليهم بازو روایتو کې چې د دې د خپو د کشار غ اوري چې دا پرشتي را رسیدلی دلته کې من پیران هغه کوچون کې نه اورېدو کایل چې مړی نه اوري نو هغه وی د دې دا مطلب دی چې ملائکی زر راځي دا کنایه ده د سرعت د اتیان د ملائکونو نه پرشتي انتهایی زر راځي بیا هم ورته زموږ علماو چې دې قبر ته خورالي دا سوال او جواب دا منکر نکر دا په دې قبر کې کیږي دا عذاب په دې قبر کې کیږي او دا حضرات منکرین چې دي دوی د دې خبرې قائل دي چې دا روح سره کیږي روح سره کیږي یا د بدن مثالی سره کیږي دې قبر کې نه کیږي خدایات ساتیں دغه خبره مضبوطه ده زمونږه عقیده ده چې دا ټول عرص دلته کیږي کې انسان نه سوال او جواب کیږي په دې قبر کې کیږي تر دې پورې حدیث کې راځي چې نیک بنده کې خدای شي مستلت له شمس عین غروبها د انور د داسې ښکاري لکه مازیګرې ټیمې دی ما پرې دی زموږ کو فرشته ورته وایي چې کم د تکلیف وخت پتا باندې تلې نو کله سوال او جواب دین نه کینو نه دام دلته کیږي کې انسان ته عذاب دی هغه دلته کیږي او پات شو د اورېدو مسله دا اختلافي ده خو بعض علما دغه طرف ته دي او اکثر علما دې طرف ته دي چې بهر حال اوري خدا سے اورېدل نه چې کم مسله مثلا ته دي جنازه ستا خبرې اوري دا خدا الله تعالی صفت ده عند القبر قبر سر نزدې چې تلال شي سلام وکي نو هغه اوري هغه څنګه پیغمبر علیه الصلاة والسلام مخاطبه کوله نو دا کرنګي که سلام وکي د خدا قبر نه اوري او د ارز نه اورېدل دا صرف د الله تعالی صفت ده او دغه مسله اختلافی ده دورې دو صحابه او دو دور نه اختلافی ده نو څوک یو راجح ګرځي څوک بل یو بل ته مشرک ویل په دې باندې کافر ویل دا سختی ده تشدد ده د علماو کار نه ده د علماو مزاج ده او نه د علماو سره مناسب کاری ادینه مراد کافر ده ها دلته کې جمهور مفسرین د کترپتا زهاب کړل وښی وته فینک پس بشکد چې لا تسمع الموت تنشی اورول مړوتا د ظلم مړه چې کوم دي کافرانو ته ولا تسمع الصمت نشور لکونتا دعا بلنا اذا پا وخت کې کڼوتا کڼوتا نشور ل بلنا اذا پا وخت کې ولو چې دی واړیږي مدبری ناشا کوونکی و ما انت به هادل عم یوتنی خودن کې علم یې لاندتا لندوتا د لندو د زلتا به هادن لار هودن کې علم یې لندو د زلتا ضلالت هم د گمراه دا غینا چې د زړه لاند کافران دي ورپسې د ولالت ته ګوره د گمراه نه ان تسمعو تن شورول الا من مگر چتا یؤمنو چې ایمان لري بیا آیاتنا پایتون زمونږ باندې دلته د مسلمان ذکر کو مسلمان تورول شي الته مقابله کې د کافر ذکر دی انو مسلمان هغه ژوندې دی هغه اوریدونکی دی او دا هغه سترګې کار کوي هغه ړون نه دی د زړه ړون نه دی د غوږونو کون نه دی او مسلمان ژوندې دی ان تسمعو تن شورول الا من مگر چاہتا یؤمن بآیاتنا چې ایمان لري پایاتون زمونږ باندې فهم پس دی چې دی مسلمونا اسلام روڑونکی دی تابعدار دی الله یا الله ولی صلى الله تعالى على خير